acımam. Devamam, kalbim derinme sonu. Hayat ruh, neydu kader. Cadı cadı den uduğuma. Basırumam, devamam. Kalbim derinme sonu. Hayat ruh, neydu kader. Cadı cadı den uduğuma. Jadi